भी हो। अपने ख्वाबों में मैं ढूंढता हूँ जिसे, बंदगी है मेरी पूजता हूँ जिसे, तन्हा बैठा हुआ सोचता हूँ जिसे। क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो। हर घड़ी इन निगाहों ने मांगा जिसे, मेरे दिल की पनाहों ने मांगा जिसे, लब पे आई सदाओं ने मांगा जिसे। क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो। सुर में कोई गीत गाती है जो, दिल में चाहत की लहरें उठाती है जो, अपने चेहरे को अक्सर छुपाती है जो। हाँ तुम वही।